أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi bir önceki dersimizde delaletlerden ve delaletin kısımlarından bahsettik. Delaletler ve delaletlerin bu kısımlarından bahsedince bu zavabıtü marifetin bununla ilgili biraz bir şeyler konuşalım. Bundan sonra fenariden devam ederiz. Şimdi delaletü şeyin ala şeyin ahar, bir şeyin bir şey üzerine delalet etmesi, la budde en tekune vahideten mined delalatü telafi, üç delaletten biri olmak zorundadır. Bir, فَهِيَ اِمَّا اَنْ تَكُونَ دَلَالَةً عَقْلِيَةً بَحْتَةً, halisaten yani akli delalettir. Birincisi bu. Akli mesela ne gibi? كَدَلَالَةِ الْاَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ, eterin müeffire delalet etmesi. وَكَدَلَالَةِ الْحَرَكَةِ بِالْاِرَادَةِ عَلَى وُجُودِ الْحَيَاتِ, irade yoluyla olan hareket, insan kendi iradesiyle hareket ediyor mesela, bir canlı. İnsan olmaya da biliyor. Bir canlı iradeyle hareket ediyor. Bu da neye delalet ediyor? Ala vücudil hayati. Ve ke delaleti hareketil yedi, elin hareketinin delalet etmesi. Ala hareketil hatemi el mevcudi fi isba'in min esabi'iha. Elin parmaklarında, min esabi'iha, el parmaklarından bir parmakta mevcut olan hatemin hareket etmesine delalet ediyor. Şimdi bak, ben elimi hareket ettiriyorum. Bu yüzük de ne yapmış oluyor? O da hareket etmiş oluyor haliyle. Anlaşıldı mı? Ve kedelaleti mesir sefineti fil bahri, denizde yüzen geminin, değil mi? Akıp giderken onun delalet ediyor o gemi. Nereye? Ala taharruki rukbaniha vefka hareketiha. O gemi nasıl hareket ediyorsa ona muvafık olmak üzere o da hareket ediyor. Ve hakeze kullu melzumin, her melzum ki iz yedullu ala lazimihil akli el baht, halis olarak akıldaki lazımına delalet ediyorsa ona ne deniyor? Delaleti akliye. Tamam. Peki, buna delalet akliye deniyor. İkincisi neydi? Hatırlayalım şeyden de, fenariden de. Ve imma en tekune delaleten tabiiyeten, tabii delalet olur, değil mi? Ve ye bu nedir? Delaletü lleti leyse beynel melzumi vel lazimi fiha irtibatun akli. Akli bir irtibat yok. Akli bir irtibat yok. Tabii bir irtibat var. İlla enne nizame, ancak nizam, o sistem, ellezî vada'ahu Allahu subhanehu ve teala fit tabi'a, tabiata koymuş, Cenab-ı Allah'ın koyduğu o nizam, kad evcide hâde terabuta, bu raptı, bu bağlılığı, tamam mı? Bu lüzumu icat ediyor. Feyda se'elnel akle'l mücerrede, mücerret olan akla sorsak, an mülahazatin nizamin mevcudu fit tabi'a, tabiatta mevcut olan bu sistemin mülahazasını sorsak, lem yecid ta'lilen akliyen lehu, ona bir akli bir gerekçe bulmaz. Gayre ennel ihtiyara el mütekerrira, ancak o tekerrür eden ihtiyar lil ahdati tabi'iyye, tabi'i olaylar için, kad nebbehe ala vücudi hâdet terabut fil vakı, vakıda gerçekte o birbirine olan bağlılığın varlığına delalet ediyor. Değil mi? Fakat mücerred akıl için burada bir şey yok. Örnek verelim mesela. Diyor ki müellif hadi, delaletü irtifai dereceti harareti cismil insan, İnsanın cisminin, insan bedeninde hararetin yükselmesi mesela. Hararet yükseliyor. Bu delalet ediyor. Ala haletin min halatil meraz. Değil mi? Adamın ateşi yükseldi. Bakıyorsun alnına, bakıyorsun koluna, vücuduna bakıyorsun. Hala ateşi var. Ateşi niye var? Niçin ateş var? Tabiat gereği. İnsan demek ki bir hastalık meydana geldi ki ateş yükselmiyor. Değil mi? Ondan sonra diyor ki bak, ve delale, evet yine, ve delaletü tekayyü'i vel ishali eşşedideyn, şiddetli ishal var, kusma var, alel isabeti bi meradi el heyda, el kolera, kolera hastalığına yakalandığına delalet ediyor. Adam koleraya yakalanmış, değil mi? Kusuyor, efendim ishal oluyor, değil mi? Başka ne gibi? Ve delalete humretil vecihi, yüzün kırmızılığının delalet etmesi. Ala haletil hacelli fin nefsi. Demek nefiste bir utanma meydana gelmiş. Ve delalete sufratil vecihi ala haletil vecelli fin nefsi. Değil mi? Nefiste bir ne meydana gelmiş? Bir korku meydana gelmiş. Sararmış adam. Ve delaletül kelami, adamın konuşması da delalet ediyor. Ala hayatil insan. Değil mi? İnsanın yaşadığına, hayat sahibi olduğuna delalet ediyor. Tabiat gereği adam sağsa konuşur. Öyle adam konuşur mu? Değil mi? Ellezî yasıl anhu hâzel kelâm. Peki bunlar da böyle. Bir de ne var dedik? Vazı' delaleti var. Değil mi? Üçüncüsü. Geçelim. Hepsini okumuyorum yani. Böyle bölüm bölüm. Üçüncü olarak ve imman tekûne delaleten vaz'iyeten ya da vaz'î delaleti. Ve ye vaz'î delalet delaletü şeyin delaletü şeyin bir şeyin delalet etmesi ma tevâza'a ennâsü fîstilâhî. İnsanların ittifakında yani ittifak etmiş insanlar vaz etmişler. Ma tevâza'a ennâsü fîstilâhî. İttifaklarında kendi aralarında insanlar ne yapmışlar? Birleşmişler. Ala en yekûne olmasına. Dâlin alâ mânin muayyen. Mesela insanlar kalem lafzının buna delaletini ne yapmışlar? İttifak etmişler. Kimse kalem deyip de o elmayı hoş aklına getirmiyor yani. Niye herkes buna ittifak etmiş? Telefon deyip bunu ne yapıyor yani? Aklına getiriyor. Buna ittifak etmiş. Ve gadikun hâde şey'ü bu şey bazen olur. Ma'lemen minel ma'alim. Alametlerden, sembollerden bir sembol de olabilir. Evrasme minel rusum. Bir resim, bir gösterge de olabilir. Evlavdan minel elfa. Veya da lafızlardan bir lafız da olabilir. Yani burada mevzu olan şey bir manaya vaz edilir. İnsanlar aralarında ittifak etmişler. Bir şeyi bir şeye vaz etmiş. Bu bazen ne olabilir? Bir sembol, bir alamet olabilir. Mesela işte yollardaki çizgiler. Değil mi? Veya dikili taşlar, insanlara yolları gösteren taşlar. Oraya vaz etmiş insanlar ve o yolu göstersin diye vaz etmişler. Tamam. Delaleti vaz'iyye ile o ne yapıyor? Ama lafız değil. Lafız da olabilir. İşte bir örnek veriyorum. Misalü zâlik. Mesela buna örnek verelim diyor. Delalatu işaretil murur. Evet, trafik işaretleri mesela. Delalet ediyor değil mi? Kırmızı yanıyor. Konuşmuyor bir şey yok. Ama herkes ittifak etmiş. Kırmızıda dur. Sarıda hazırlan, yeşilde geç. Değil mi? Ha. Ondan sonra ve delalatu rusumi resimlerin delaleti elleti tuda'u ala levhatin. Değil mi? Levhalar üzerine konan işaretler var mesela, değil mi? Yani bakıyorsun P yazıyor, üstü çizilmiş. Ne demek istiyor sana? Park yasak. Değil mi? Efendim başka işaretler konumuzda, yol işaretleri. İşte dönüş var, dönüş yok. Değil mi? Dönebilirsin, dönemezsin. Adam oradan bakıyor, anlıyor o işaretini. Çünkü herkes ona ittifak etmiş. Oraya delalet etmesine ittifak etmiş. Tamam. Evet. Evet. Ne için mesela o levhalar kim için yani delalet ediyor? İrşadi saiqi es-seyyarat. Otomobilleri sürenlere irşat etmek. Değil mi? Peki. Başka mesela işte okullarda düşünün ki zilin çalması. Zil çalıyor. Ha, ne anlaşılıyor? Derse girilecek. Teneffüsteyse insanlar derse girmenin gerektiği anlaşılıyor. Dersteyse zil çaldı. Ders bitti, dışarı çıkın. Bu anlaşılıyor. Değil mi? Peki bunlara ne deniyor? Bunlara denen şey delalatı vaz'iyye ama gayru lafziyye. Delalatı vaz'iyyedir bunlar. Bunlar için vazı vardır ama lafız yoktur. Tamam. Bir de ne var? Emme delaletu el vaz'iyyetu el lafziyyetu vaz'i ve lafzi olan delalet ise fehiyye delaletul elfazi alel me'ani. Değil mi? Manalara lafızların delalet etmesidir. Bi vesâdatil vaz'i el lugavi. Tamam mı? Lugavi olan o vazı' vasıtasıyla. Sevâun kânet ister olsun delâletül lafzî alel ma'nâ. O lafzın manaya olan delâlet ister olsun vârideten alâ sebîlil hakikati. Hakikat yoluyla da olabilir. Ev alâ sebîlil mecaz. Veyahut da ne olsun? Mecaz yoluyla da olsun. Mesela insan lafzı hakikaten ne yapıyor? Hayvan natika delâlet ediyor. Ama ki delâleti kedelâleti hafdil cenahi, mesela kanatları indirmenin delalet etmesi, alâ mânet tevâdu'i, değil mi? Tevazu manasına delalet ediyor mesela. O da vaz'i bir delalettir. Mecazi olarak o manaya vaz edilmiştir. Mecazi o kadar. Peki, anlaşıldı burası. Ve hâdî delâletü lafziyyetü vaz'iyye hiye el maksûdetü fî hâdîl fennî. Evet, bu fende, mantık ilminde kastedilen de konumuzda budur. Müellif hazretlerimiz de bize ne demişti? Şerhimizde vel maksûdü bin nazari, yani bin nisbeti lil mantıkî el delâletü lafziyyetü vaz'iyyetü. Değil mi? Alâ mâ lâ yâhmâ. Peki. Bu da üç kısımdır. Değil mi? Delaleti vad'iyye-i lafziyye üç kısma ayrılıyor. Tenkasimu delaletul vad'iyyetu el-lafziyyetu ila selafeti aksamun kema zekerna. Peki. Şimdi birincisi neydi? Fedelaletul lafzi ala temami ma'nahul hakiki evil mecazi mutabaka. Tamam. Mutabakatun. Ve delaletul lafzi ala ba'di ma'nahu el hakikiye evil mecazi. Mecazi veya hakiki mananın bir kısmına lafzın delalet etmesi tadammun. Tezammundur. İçerme yoluyla olan delalet. Ve delaletul lafzi ala manen ahara. Başka bir manaya delalet ediyor ama haricin an ma'nahu, an ma'nil hakiki evil mecazi. O mecazi veya hakiki mananın dışında bir mana lazimin lehu, ona lazımdır. Aklen ev orfen. Aklen orfen onun gereği, onun çağrışımı olan bir manaya lafzın delalet etmesi ki iltizamın, o da iltizamdı. Peki. Şimdi bunu anladık. Değil mi? Bunlara örnekler, başka şeyler de anlatıyor. O kadar girmiyorum. Hızlı hızlı geçeyim de derse şey yaparız. Şimdi mesela mutabakat delaleti dedik. Kedelaleti lafzul insana halil hayvanin natı. Hemen natkı delaleti. İz lafzul insani mevdu'un likainin, bak, likainin li şeyin, yani bir şey, li mefhumin, bir mefhum ki bir manaya vaz edilmiş, fihi el hayvaniyetu ve natkiyetu. Ve hînemâ yüstefâdû min hâzel lafzî, insan deyip de bu insan lafzından istifade edildiğinde, temâmu hâzel ma'nâ, fakat temme ettetâbuku beyne ma'nâhu ve beynel fehmillezî üstifîde minhu. Bu lafızdan elde edilen ile o, elde edilen mefhum ile o mana ne yapmış oluyor? Lafız mana arasında bir örtüşme meydana gelmiş oluyor. İşte buna mutabakat deniyor. Şimdi diğer cins isimler de böyledir yani. Değil mi? Şimdi bir örnek verelim mesela. Cenab-ı Allah örnek veriyor Musa'nın Hazretleri. Cenab-ı Allah buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اِنَّ اللّٰهَ, şüphesiz Allah يَأْمُرُكُمْ, size emrediyor اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Şimdi bakar kelimesi nedir? İsmi cins. Değil mi? İsmi cinstir. Tamam. Sika burada sevk edildi. لِيَدُلَّ عَلَى تَمَامِ مَا وُضَعَ لَهُ حَقِيقَةً. Hakikaten mevzule olduğu manayı ifade etmek üzere sevk edildi. O da nedir? وَهُوَ الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ. Bilinen sığır. Bilinen hayvan. Değil mi? فَاَيَّتُ بَقَرَةٍ كَانَتْ كَافِيَةً. Hangi sır olursa olsun fe eyyetu bakaratin kanet kafiyeten li tenfizil emri lev zebahaha benu İsrail. İsrailoğulları hangi sırı ahırdan çıkartıp kesseler Allah'ın emrini yerine getirmiş olacaklar. Velakinnehum şeddedu ala enfusihim, onlar kendi nefislerine zorlaştırdılar fi talebi ta'yini fe şeddedallahu aleyhim. Allah da ne yapıyor onlara? Bunu zorlaştırdı. Peki. Şimdi tazammuni delalet, onu da biliyoruz. İşte insan lafzının hayvana, değil mi? Veyahut da natıka delalet edildi. Onu da söylüyor. Ke delaleti lafzı insana alel hayvani fakat ev alel natı fakat. Değil mi? Peki. Bu nasıl olur ama? Aklımıza geliyor. Gerçi geçen ders ben bunu anlattım ama burada güzel anlatıyor. Ve yumkinu, mümkündür tasvir ve zalike. Bunu şöyle tasvir edelim. Tazammuni delaleti şöyle tasvir ederiz. Bir yes'ele sailun an şahısın ba'idin. Uzaktan görünen bir şey için bir adam sual ediyor. Hel huve cemadun ev hayvan. Cemat mıdır, cansız mıdır? Yani gayru zirrih ruh mudur, gayru zirruh, yoksa zuruh mudur? Ruh sahibi canlı mıdır, yoksa ruh sahibi değil midir? Cemat. Ve leyse lehu onun için yoktur garadın. Değil mi? Bir gaye yok yani. Ben ya'rifu ekser min zalike. Yani bundan fazlasını bilmek istemiyor adam. Anlamak istiyor ki o ilerideki o karartı acaba cemaat mıdır, camit bir şey midir, hayvan mıdır, canlı mıdır, canlı mıdır, cansız mıdır, bunu anlamak istiyor. فَنَقُولُ لَهُ biz de ona diyoruz ki هُوَ insan, هُوَ insan, o insandır. Tamam ha. Şimdi وَمِنْ هَذَا اللَّوْضِي bu lafızdan yani bizim insan dememizden değil mi? يَسْتَفِيدُ يَسْتَفِيدُ هَذَا السَّاِي bu soran adam istifade etmiş oluyor ki اَنْهُ حَيَوَانٌ لَا جَمَعَةٌ He? O cemaat değildir, canlıdır. Ve hada'l ma'na huwa juz'ul ma'na allazi vud'a lehu lafzu insan. Halbuki hayvan nedir burada? İnsan lafzının mevdu'u lehi olan mananın cüz'üdür. Peki. Evet, adam soruyor şimdi. En yesele mesela bir kişi soruyor. Hel huwa natikun? O natık mıdır? Ev hayvanın gayru natık. Yoksa natık olmayan bir can. Adam canlılığı bilir. Canlıdır. Natık mıdır değil mi? Ha oradaki şey natık mı değil mi? Bunu soruyorsun. فَنَقُولُ لَهُ biz de ona diyoruz ki o insan. O insandır. اَفَمِنْ هَذَا اللَّوْضِي bu lafızdan يَسْتَف۪يدُ bu soruyu soran adam istifade ediyor, anlıyor. اَنْ تَر۪يقِ اَدْدَلَالَةِ اَتَّضَمُّنِيَّةِ Delaleti tazammuniyye vasıtasıyla anlamış oluyor. اَنَّهُ نَاتِقٌ O natıktır. Ama ennehu hayvanun fe huve emrun ma'lumun lehu sabikan. O zaten onun katında ma'lumdur. Neyi soruyor adam? Hel huve natikun. Yani hayvanun natikun ev hayvanun gayr natikin. Bunu soruyor. Tamam. Peki. Vellezi istifadehu huve kevnuhu natikun. Peki natik olmasını anladı. Bunu elde etmiş oldu. Ve hâdâ cüz'ü mânel insan. İnsan lafzının nesidir? Efendim cüz'üdür. Anlaşıldı bu. Yine buna birçok örnekler veriyorum. Mesela bir insanın demesi ene âlimun bil ferâiz. Ben ferâizi bilenim. Taksim-i mevâris mirasları. O zaman yani bundan ne anlaşılıyor? Demek ki ha bu adam bize ne yapabilir? Bize beyan edebilir yani dedenin durumu nedir? Kardeşlerle beraber dedenin durumu nedir? Değil mi? Bunu niye? Çünkü şeyi biliyor. Yani. Ferayet biliyor. Anlaşıldı. Tamam geçelim. Şimdi bir de dedi ki iltizami delalet. İltizami delalet de hiye o neymiş? Delaletül lafz ala manin haricin an ma'nahul hakiki evil mecazi. Hakiki veya mecazi olan manadan hariç olan bir manaya delalet ediyor. Başka bir şeye delalet ediyor ama illa şu kadar ennehu o hariç olan lazimun lehu onun lazımıdır yani. Onun lazım o mefhumun lazımıdır. O mevzu lehin. Mevzu leh o lafzın konulduğu mananın gereğidir. O mana onu çağrıştırıyor. Lazımını aklen ev orfa. Tamam mı? Peki. Yani buna niye iltizami delalet deniyor? Çünkü orada istifade edilen mana lafız mübaşereten ona delalet etmiyor. Direkt olarak ona delalet etmiyor yani. O mevzuleyin çağrışımı, onun lazım olması itibariyle ne yapıyor? Delalet. Yani velakin ma'nahu yelzemu minhu fil akli ev fil urfi hadel ma'nel müstefa. Yani bu istifade edilen, anlaşılan mana ne yapıyor? Örfte veya zihinde akla lazım geliyor yani ha. Lazım olduğundan dolayı, çağrışım olduğundan dolayı, o mevzuyla lazımı gereği olduğundan dolayı anlaşılıyor. Hoca iltizami deniyor. İltizami delalet deniyor. İşte diyor onun da örneği mesela geçmişti yine. Ke delaleti lafzul insani ala kabiliyetil ilmi ve sanatil kitabeti değil mi? Fakat alimna enne lafzul insan mevzul lil hayvanin natık. Peki ve la yedhulu fi zımni hâzıl ma'na bu mananın içine girmiyor ki kabiliyetül ilmi ve sanatül kitabe he? Ve lakin hadil kabiliye bu kabiliyet nedir? Sıfetün lazimetün lil insan essevi normal bir insanın nesidir? Bir lazımıdır. Feyda se'le şimdi bunu da tasavvur edelim zihnimizde bir şekilde nasıl delaleti iltizamlıyor? Feyda se'le sahilü mesela bir soran adam sorsa an şahsın bir şahıstan soruyor şimdi bize diyor ki هل هذا قابل للعلم وصنع وصنعة الكتابة. Bu kitabet sanatını kabul edebilecek, katiplik yapabilecek, ilim sahibi olabilecek bir varlık mıdır? فَقُلْنَا لَهُ Bize diyor ki هُوَ اِنْسَانٌ فَقَدْ اَجَبْنَاهُ Biz ona cevap verdik, bir icab ile cevap verdik. Değil mi? Bir şeyle cevap veriyor. وَذَلِكَ Bu nedir? بِمُقْتَوَ دَلَالَةِ الْاِلْتِزَامِيَ İltizami delaletin gereğidir. Bu insandır. Ne demek? O zaman alimdir, o zaman katiptir. لَنَّ هَذِيَ الصِّفَةَ Çünkü bu sıfat, yani katiplik, ilim sahibi olmak, bunlar sıfatun lazimetun li ma'nel insan. Vel luzumu hâzâ huve min kabili el luzumu l-urfî lel akli. Tamam. Bu tabi örfî bir lazımdır. Örfen lazım geliyor. Bir de akli olanı da var. Değil mi? Akıl. Ona da bir örnek verelim. Mesela diyor ki ve keddelâleti kavni hâzâ adedun zevciyum. Bu çift sayıdır diyorsun. Çift sayıdır dediğim zaman senin zihnine ne geliyor? Bölünebilir de. Öyle değil mi? Bu nereye delalet eder? Ala ennehu kabilun lil kısmeti ala ethneyn. İkiye bölünebilir. Tamam. Dune kesrin, kesirsiz. Küsuratsız ikiye bölünür. Bu çifttir. Bu sayı çifttir. 12. Çift sayıdır. Ne? 12'yi böl 2'yi 6 6. Ha. Liennehu yelzimu aklen. Akıl yönüyle lazım geliyor. Min kevni adeden zevciyen. Çift sayı olmasına lazım geliyor ki enne yattasıbu bihâzi sıfır. Bu sıfatlar nitelenebilir. Yani bölüne, bir ikiye bölüne. Peki ve hâzel lüzum bu lüzum da nedir? Hüve min kabili el lüzumi el akli. Buna akli bir lüzum deniyor. Bu da böyle anlaşıldı. Tamam. Şimdi şurada bir tane Kur'an-ı Kerim'den örnek veriyor. Onu da görelim. Ondan sonra zaten özetledik bahsi yani. Bitirdik. Değil mi? Peki. Diyor ki şimdi bak ayette ve mine şevahidil Kur'aniye kavlullahi teala fi suret tegabe ve in ta'fu ve tasfahu ve tegfiru fe innallaha gafurur rahim ve in ta'fu eğer affeder iseniz ve tasfahu hoşgörülü davranırsanız ve tegfiru bağışlarsanız fe innallaha gafurur rahim fe inne kavlehu teala fe innallaha gafurur rahim bu Allah'ın bu kavli El vaka'a fi cevabı şarttı. Şartın cevabı da vak olmuş. Değil mi? Yedüllü delalet ediyor bu kavli ilahi an tariki delaletil iltizamiye. Delaleti iltizamiye vasıtasıyla delalet ediyor ki ennallâhe yâgfiru leküm ve yerham. Neye delalet ediyor? Ala ennallâhe yâgfiru leküm. Allah sizi bağışlayacak. Ve yerhamukum. Size merhamet edecek. İn entüm afevküm ve safahtum ve gafertum. Eğer siz affederseniz, hoşgörülü müsamaha gösterirseniz, bağışlarsanız, görmezden gelirseniz Allah sizi bağışlayacak. Peki diyor mu Allah sizi bağışlayacak? Fe innallahu rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Ve in ta'fu ve tasbahu ve tagfiru fe innallahu rahim. Anladın? Ma enne hadel ma'na. Peki bu mana غَيْرُ مَدْلُولٍ عَلَيْهِ بِمَنْتُوقِ اللَّفْزِ Lafzın mentukuyla delalet edilmiş midir? Lafızda Cenab-ı Allah eğer siz affederseniz, bağışlarsanız ben sizi bağışlarım diyor mu açık açık? Demiyor. Böyle bir şey yok. Peki. وَلَكِنْ ancak يَلْزَمْ Lazım geliyor مِنْ كَوْنِ اللّٰهِ غَفُورًا رَحِيمًا Gafur ve rahim olmasına lazım geliyor. اَنْ يُكَافِئَ ehlel afvi ve safhi ve mağfiret. Mağfiret eden, bağışlayan, hoş gören, görmezden gelen kimselere karşılık vermesi Cenab-ı Allah'ın. Neyle karşılık vermesi? Bir rahmeti vel gufran. Anlaşıldı? İşte velidâlike hasale el iktifâ'u iktifâ'i hasıl oldu. Velidâlike hasale el iktifâ fi cevabı şartı bi zikri hâdeynil vasfî. Bu iki vasfı zikretmekle yetinmek hasıl diyor ne tasrihi bir lazımihim. Bunların lazımını zikretmeye gerek yok. Değil mi? Peki. Abi bunun benzerleri diyor. Ve in ta'fu ve tasfahu. Ve tevfiru fe innallahu. Tamam. وكل دلالة من هذا القبيل تسمى دلالة التزامية. Evet, buna da delalet intizamiye deniyor. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Peki. Şimdi öyleyse özetlersek delalet üçe ayırdık. Halis olarak akli delalet. Delalete akliye, delaleti vez'iye, delaleti tabi'iye. Tamam. Delaleti vez'iye de ikiye ayrılıyor. Delaleti vez'iyeyi lafziye, delaleti vez'iyeyi gayri lafziye. Bunların hiçbir mantıkçının konusudur. Delaleti vez'iyeyi lafziye de üçe ayrılıyor. Mutabaka, tazammun, iltizam. Anlaşılmayan var. Şimdi şu kalsın. Buradan yine bir yerlere kabul edelim. Peki. Buraya kadar tamam. Evet. Şimdi Fenari'den okuyalım dersimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fi hâzel makâmi. Bu makamda. Ve fi hâzel makâmi. Bu makamda. Ne demek? Yani fi taksimi dâlli bil vad'i. Vez'i delalet ile vez'i delalet ile delalet eden lafzı, delalet edici olan lafzın taksim edilmesinde ilel mutabıkî ve tadammunî ve iltizâmî, iltizâmî delalet, tazammunî delalet, mutabıkî delalet kısımlarına ayrılmasında vardır. Ne vardır? Es'iletü. Sorular vardır. Yani Musannif Hazretlerinin اَلَّغْزُ دَالُّ بِالْوَضْعِ Evet. يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ مَا وُضَعَ لَهُ بِالْمُتَابَقَ وَعَلَى جُزْئِهِ بِالْتَضَمُ اِنْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ وَعَلَى مَا يُلَازِمُهُ فِي الذِّهْنِ بِالْاِلْتِزَامِ dediği yerde, bu makamda bir takım sorular ortaya çıkıyor. İşkal var. Bu işkalin, problemin ne yapılması lazım? Ortadan kaldırılması. El evvelü birincisi şimdi. Üç tane soru gelecek bize. Üç tane soru getirecek. Bu üç tane sorudan inşallah bugün birincisini okuyalım. İkincisi, üçüncüsü ondan sonra okuruz. Birinci soru şu. Diyor ki enne hududet delalati el-thelâfi. Enne hudude, yani te'arife. Değil mi? Ne dikkatse te'arife. Enne hududet أن تعاريف الدلالات الثلاثي 3 delalete yapılan tarifler, 3 delaletin tarifi, her birinin tarifi, yani الدلالة المطابقية, الدلالة التضمنية, الدلالة الالتزامية, 3 delaletin tarifleri yentakidu bozuluyor. Ne bozuluyor? Küllün her biri, neyden her biri? Minha, min hâzihi delalâti telâfi. Bu üç delaletin her birinin tarifi bozuluyor. Neyle bozuluyor? Bil uhra yeyn. Diğer ikisiyle ne yapıyor? Bozuluyor. Anlaşıldı. Nasıl oluyor yani? Nasıl? Delaleti vez'iyye tarifi, delaleti mutabıkiyye, delaleti tazammuniye ve iltizamiye yapılan tarifler diyor, efradını cami, eğyarını mani tarifler değil. Bozuluyor. Peki nerede bozuluyor? Fî misli mâ izâ faradına. Şimdi biz orada mâ'yı mastarıya alacağız. İzâ'yı da zâide kabul ediyoruz. Fî misli fardina demektir. Fî misli fardina. Farz ettiğimizde. Mâ mâ'yı mastariye iz zâide. Fî misli mâ izâ feradna. Farz ettiğimizde. Fî misli fardina. Farz ettiğimiz misalde mesela, örnekte. Neyi farz ettik mesela? Enne şemse. Şimdi şems lafzını al. Şems. Evet, şems. Şimdi diyor ki mutabakaya senin yaptığın tarif var mı? Var. Senin mutabakaya yaptığın tarif Tazammuna ve iltizama da sadık oluyor. Güzel. Sen tazammunu tarif ettin. Dedin ki ve ala cüz'i inkarilu cüz'ün. E tamam. Bu tazammuna yaptığın tarif de mutabakaya ve iltizama da sadık oluyor. Onları da kapsıyor. Efendim iltizama tarif yaptın. İltizam delaletine yaptığın tarif delaleti mutabaka ve delaleti tazammuna da şamil oluyor. E o zaman bu delaletlere yapılan tarif diğerinin girmesine mani değildir. E diğerinin girmesine mani değilse diğerleri tazammuni delalet, iltizami delalet düşün ki mutabıkının içine girerse, mutabıkı tazammunun içine girerse, iltizami mutabıkın içine girerse, mutabıkı iltizamın içine girerse bu ne oldu bu çorba? Değil mi? Bu çorba oldu. Böyle tarif mi olur? Nasıl tarif yaptınız diyorum. Bir tarif yaptı. Mutabıkı olan delalet tazammunun içinde, tazammun mutabıkının içinde. Herkes birbirinin içinde. Böyle bir tarif mi olur? Bunlar tarifleri diğerleriyle ne yapılıyor? Bozuluyor. O intikazın manasını anladınız mı? Tamam. Güzel. Şimdi örnek veriyor. Fî misli mâ idâ feradnâ enne şemse. Şemsi ah. Lafzı şems yani. Şems lafzı. Tamam. Şems lafzı mevdu'atun vaz edilmiş lil cirmi. Cirme vaz edilmiş. Cirm. O cisme yani. Kevkebi nehari değil mi? Ve dav'i ışığa da vaz edilmiş güneş. Vel mecmu'i, bir de mecmu'una vaz edilmiş. Yani şems lafzı cirme vaz edilmiş bir asihi. Cisimdir, yani kevkep neharidir, tamam. Şems nedir? Dav'dır, ışıktır. Bir de vel mecmu'i, mecmu içinde vaz edilmiş. Ne demek? Yani el murakkebi minel cirmi ve dav'i. O cisimden ve ışıktan meydana gelen. Şimdi o zaman şems lafzı dav'a delalet ediyor, ediyor. Cirme delalet ediyor, ediyor. Mecmuna delalet ediyor, ediyor. Şimdi nasıl oluyor şimdi? Şimdi cirme vaz edildi sadece. Dav'a vaz edildi sadece. Mecmuna da o zaman şems lafzı cirme vaz edildi diyorsun. Evet ama cirme baz edildi. E dava delalet ediyor. Değil mi? E cirme delalet ediyor. E, mecmuna delalet ediyor. Bu karıştı birbirine. Feinne, şimdi bunun nasıl bozulduğunu bir görelim. Feinne delalet. Delalet. Yani feinne delalete lafzı şems. Şems lafzının delaleti. Ala dav'i. Mesela dav'a olan delaletini düşünelim. Feynin delalete ala dav'i. Dav'a olan delaleti, ışığa delaleti var mı? Var. Ala temami mavuziyeli. Tabii. Mesela örnek olarak. Yani dav'a örnek verdik. Alel cirmi veya alel mecmu'i. Hangisine vaz edildiyse de. Mümkün oluyor. Bak şimdi dav'a delaleti var diyorsun. E tamam dav'a delaleti var. Dava delaleti var dediğin zaman yumkünü mümkündür entekûne olması hâli delâle mutabakaten dava olan delaleti mutabıkî delalet olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Öyle eğer ki bu dava olan delalet yani dava vaz edilmişse o zaman dava olan delaleti delaleti mutabıkîyedir. Güzel. Oldu mu şimdi bu? Oldu. Yani ila uride minhu dav'u şems dendi. Şemsin mavuz aleyh nedir? Dav. Şemsin de dav'a delaleti ne oldu? Mutabıkı delalet oldu. Öyle mi? Kâne delaletu ala kâne delaletu delaleti oluyor ala dav. Dav'a delaleti mutabık. O zaman mutabık oldu. Tamam. Peki şems lafzının dav'a delaleti ve tazammunen tazammun da olabilir. Tazammun yoluyla. Nasıl? Mecmu'u murad edildi şimdi. Şems lafzı mecmu'a vaz edildiği zamanda Hem kevkev, hem de hem o cirm, hem şey. Hem cirm hem dava. Peki. Cüzüne bu delalet etti mi? Oldu tazammun. Cirme fakat tazammun. Cirme fakat. Dava fakat. İnkar hayvana fakat tazammun. Natıka fakat tazammun. Cirme fakat tazammun. Dava fakat tazammun. Şems tavsının dava delalete tazammun da oldu. Allah. Ve iltizamen. İltizam da olur. İltizam nasıl oluyor? Eğer ki şems lafzından cirm murad edildi, cisim murad edildiyse cismin lazımıdır da. Öyle mi? Öyle. Ne oldu o zaman? Dava delaleti ne oldu? İltizam yok. Şimdi bu nasıl oldu şimdi bu? Şimdi bu nasıl oldu değil mi? Şimdi bak yan kayıtta diyor ki fe inne delalete lafzı şemsi ala takdirina. Farz edelim. Alel dav'i mesela. Ev alel cirmi mesela. Ev alel mecmu'i mesela. Yumkinu. Bunlardan her biri mümkündür. En tekune olması. He? Delalete lafzı şemsi ali mutabakaten ve tazammunen ve iltizamen. Niye? لأنه دل عليه مرة من حيث إنه موضوع له ومرة دل عليه في ضمن المجموع في ضمن olacak o في ضمن المجموع ومرة دل عليه بالالتزام لأنه يلزم الجرم. Şimdi gördün. Bu anlaşıldı mı? O zaman bu işgaldir, bu problemdir. Değil mi? Bitti mi? Sail'in itirazı, muhterizm bitti mi? Bitmedi. Diyor ki, bak diyor, işgali gösterdi şimdi yolu gösteriyor. Problem burada çıktı mı? Çıktı, hakikaten çıktı. Fela budde madem ki böyledir, fela budde mutlaka lazım. Madem ki burada bir problem çıkıyor, intikaz meydana geliyor. Mutabıkı delalet, azamını da iltizam da فَلَا بُدَّ وَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ مِنْ قَيْدِ بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ. Kaydin olmaz mı o zaman? O şey yapıyoruz da. Kaydin بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ olur mu? Terkibi şey hocam. Terkibi şey yani. Kaydi hadet terkibi yani. بتوسط الواس قايدني getirmek lazım. Fela bu da min kaydi بتوسط الواس. بتوسط الوضع kaydının getirilmesi lazım. Nerede? Fi kullin minha. Tamam? Fi kullin minha. Fi kullin minha. Tamam? Fi kullin minha. Fi kullin بتوسط الواس. O şeydir yani. O mahkidir yani. Min kaydı bitevasutul vaz. Bitevasutul vaz'i kaydını getirmek lazım. Fi küllin minha. Fi küllin min hâzi delalâti selâfi. Üç delalâtin her birinde bitevasutul vaz kaydını getirmek lazımdır. Kemâ fealû. Cumhur ulemanın yaptığı gibi ki ihtirazen korunmak için anil intikâdî bu bozulmaktan birbirinize dahil olup da her bir tarifin ağyarını menetmeme yoluyla meydana gelecek olan intikazdan ne yapılmış olsun? Korunulmuş olsun. Anlaşıldı mı? Şimdi bak 4 numaraya bak. Yukal söylenecek. El-lafzu dallu yedullu ala temami ma vuda'a lehu. Ala temami ma vudi'a lehu bitevassutil vad'i lima vudi'a lehu mutabaka. Tamam. Ve ala cüz'i ma vudi'a lehu bitevassutil vad'i lima vudi'a lehu tezammunan. Ve ala ma yulazimu ma vudi'a lehu fi zihn bitevassutil vad'i lima vudi'a lehu iltizam. Anlaşıldı mı? Şevki'den aldığı fe. Şuradan okuyun. Tamam. Gördün mü? Yani böyle yapman lazımdı diyor. Bir tevassutul vaz'i getirmek lazım oraya. Vaz'ın tevassutuyla, vaz'ı vasıtasıyla, lima vudale. Vaz edildiği manaya, o vaz edilmesinin aracılığıyla vaz edildiğine, vaz edildiğinin tamamına, tamam. Vaz edilmesinin tevassutuyla, vaz edildiğinin cüz'üne tezammum. Vaz edilmesinin vasıtasıyla, vaz'ının tevessutuyla zihinde lazimi olan manaya delalet eden iltizam tarifiyle delalet etmiş oluyor. Böyle bir kayıt getirmek lazım ki diyor. O zaman tevassut girerse araya, tevassutül vazı girerse o zaman böyle bir problem ne yapmış olmaz? Çıkmış olmaz. Vel cevap. Buna iki türlü cevap verebiliriz. Vel cevabu cevap. Min vecheyni. İki vecihten cevap verilebilir buna. Ehaduma. O iki vecihten bir tanesi şudur. Ennel umura. İşler. Elleti tahtelifu bihtilafil i'tibarati. İtibarlar yönüyle, itibarların değişmesiyle ihtilaf eden işler. Mesela üç tane delalet var dedi şimdi. Biri mutabıkı, diğeri tezammunu, diğeri iltizabı. Bunlar işlerdir ki tahtelifu farklılık arz eder. Bihtilafil i'tibarati. İtibarlarının değişmesiyle değişiklik arz ediliyor. He? İtibarların değişimine göre değişiyor. Öyle değil mi? Şimdi mutabıkı olan delalette nedir? Mavuz-ı aleyhinin tamamına delalet esastır. Tazammuri olan delalette itibar nedir? Cüz'üne olan delalettir. İltizami olan delalette zihindeki lazımına olan delalettir. İtibarlarının değiştiğinden dolayı, değil mi? İtibarların değiştiğinden dolayı değişiklik arz eden işler yuradu fi ta'arifiha, onların tariflerinde murad edilir, itibara alınır, dikkate alınır. Kaydul hayfiyati. Hayfiyat kaydı. Min haythu kaydı orada muteberdir. Sevaun zükirat evlem tüzker. İster o hayfiyat kaydı zikredilsin, isterse o hayfiyat kaydı ne yapmasın? Zikredilsin. Yani sevaun zükirat hâzihil kuyut, yani o kayıtlar ister zikredilsin, evlem tüzker hâzihil kuyut. İsterse o kayıtlar ne yapılmasın? Zikredilmesin. Yani şöyle bir örnek verirsek, şimdi delalet selase mutabakat, tazammur ve iltizam itibariyle birbirinden farklı şeyler değil miydi? Bunlar farklı farklı şeylerse o zaman haysiyet var da. Orada haysiyet var. O zaman ne demek yani? Ha, şu demek. Şöyle. El-lavzu dallu bil-vad'i yedullu ala temami ma vud'a leh min haythu innehu dallun ala temami ma vud'a leh yedullu bil-mutabak. Anladın? Min haythu innehu dallun ala cüz'i ma vud'a leh yedullu bil-tazammum. Min haythu innehu dallun ala lazimihi fi'z zihni, ala lazimi ma vud'a lehu fi'z zihni yedullu bil iltizam. Öyle oldu. Olmadı mı? Tamamdır. Var o. Zikredilse zikredilse o muteberdir. Bunlar birbirine farklı şeylerdir yani. Peki. Anlaşıldı bu. Felemma, ne zaman? Felemma ktefev. Şimdi bak. Felemma ktefev, ne zaman ki yetindiler. Felemma iktefa, iktefaya. Felemma ktefev. Ne zaman ki ehli mantık, yani küllühüm, hepsi bi iradetiha, değil mi? Bi iradeti hâzihil kuyut. Bu kayıtlar, az önce yaptığımız kayıtlar. Değil mi? Min haythu innehu dallun ala temami ma vud'a lehu. Min haythu innehu dallun ala cüz'i ma vud'a lehu. Min haythu innehu dallun ala lazimi ma vud'a lehu fi'z zihni. He? Bunları murad etmekle ki yetindiler. Min gayri zikrin. Zikretmeksizin. Nerede? Fi ta'rifatil külliyati el hams. Külliyatı hamsı da tarif ederken o haysiyet kayıtlarını mülahaza ettiler ama zikretmediler. Onlar da o zaman bir gün içine girer. Değil mi? Her birinde. Cinsü, nevu, faslu, araz, arazı am, arazı has. Bunlarda da bu haysiyet kayıtlarının ne yapılmasına dikkate alımı. Onları zikretmediler ki. Onlar da değil. Şimdi örnek verecek. Örnek de verecek ona. Ha, biz ne anladık şimdi? Külliyat-ı Hams'ın tariflerinde bu haysiyet kayıtlarını haysiyet kayıtlarını murad etmekle yetindiler zikretmeden. Haythu illet şu gerekçe söylüyor. Yumkinu mesela evet. Mümkündür. En yekune olması şeyun vahidun bir şey. Cinsen cins ve nev'an nevi ve faslen asıl ve hasaten hasa ve aradan ammen arası am. İtibara göre. Aynı şey. Örnek mi istiyorsun? Ha vereyim. Kel mülevveni. Mülevveni al hele. Kel mülevveni. Mülevven. Levin yani. Renk. Şimdi levni düşün. Bir düşünün bakalım levni. Levin dediğin şey renk. Esmedin nesidir? Esmet, ebyaz. Bunun cinsidir. Lev. Tahtında ne var? Esmet. Ebyaz. Ahmer. Ezra. Cins. Oldu mu? Aynı hayvanın insan ferese cins olması gibi. Peki. Keyfiyetleri de mükeyyefata da nedir? Nevdir. He? Keyfiyata. Keyfiyat nedir? Meşmumat. Mat'umat. Melmusat. Mülevvenat. Öyle değil mi? Anlıyor musun? Mükeyyefat, keyifler dediğin zaman nedir? Meşmumat, koklanan, mat'umat, tadılan, melmusat, dokunulan, mülevvenat. Bir de ne var? Söyle. Mülevvenat da renkliler. Evet. Peki. Şimdi meşmum dediğin zaman koklanmış. Yani koklama keyfiyetiyle keyifleniyor. Halleniyor da öyle değil mi? Hoş koku, çirkin koku, mat'um dediğin zaman o da mükeyyeftir. Öyle değil mi? Hacıdır, tatlıdır, ekşidir, mülevven. Siyahla renklenebilir, kırmızıyla, maviyle, melmustur. Serttir, yumuşaktır. He? Anladın mı mükeyyefatı? Mükeyyefat kaçtır? Dört. Unutma. Meşmumat, mat'umat, melmusat, mülevven. Mülevven ne oldu? Nev oldu. Olmadı mı? He? İnsan dediğin zaman, hayvana, hayvan cinstir. İnsan nedir? Nevdir. Hayvan dediğin zaman feresi var, insanı var, hamarı var, esedi var. Değil mi? Peki. Anladın? Bak. Ondan sonra fasıl olmuyor mu? Fasıl da olabilir. Kesifin de nesidir? Latif var, kesif var. Değil mi? Yani yoğun, şeffaf var. Bir de yoğun olan var yani. Kütlesi olan var. Kesif. Latif var, kesif var. Peki. Kesifi latiften ayıran şey nedir? Renk. Rengi var da. Nasıl ki sen de hayvansın, eşek de hayvan. Ama senin hayvaniyetini, eşekin hayvaniyetini ayıran şey nutk. Nutk. Değil mi? Anladım bunu. Tamam. Ondan sonra işte hassadır cisme. Hava olabilir mi bu hocam? Latif. Latif havadır zaten. Latif hava. Kesif de cisim buradaki bir cisim. Cismi mülevven. Evet. Ve latif nedir? Vel cismu el gayrül mülevven. Kel hava. Hava gibi mesela. Yanda var. Tamam. Peki. Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Tamam. Şimdi o zaman devam edeyim orada. Anlaşıldıysa. Ha bak diyor. Bak. Küllülerin tariflerinde de küllülerin tariflerinde mantıkı yun Ulema-i mantıkı yön ne yapmadılar? Hemen bu haysiyet kayıtlarını zikrediyor. Ama bu haysiyet kayıtları zikredilmese de mülahaza ediliyor. Çünkü bunlar itibarıyla birbirinden farklı olan şeyler, değil mi? İtibarla birbirinden farklı olduklarına göre haysiyet kayıtları mülahaza ediliyor. Diyor bak, eğer bu mülahaza edilmezse o zaman bir şey cinstir, nevidir, fasıldır, hastadır, arazi amdır. فَإِنَّهُ مُلَوَّنْ جِنْسٌ لِلْأَسْوَدِ Esvede cinstir. وَنَوْعٌ لِلْمُكَيِّفِ Mükeyyeften nevidir. وَفَصْلٌ لِلْكَثِيفِ Kesifin faslıdır. وَخَاسَّتٌ لِلْجِسْمِ Cismin hasasıdır. وَعَرَضٌ عَامٌ لِلْحَيَوَانِ He? Hayvanda ise arazı amdır. Çünkü cemadattan da renk bulunuyor. Değil mi? Teneffüs sende de oluyor, eşekte de oluyor. Arazı am. Ha, şimdi lemmanın cevabı geldi. Ne zaman ki mantıkçılar külliyat-ı hamsın tariflerinde de bu haysiyet kayıtlarını murad etmekle yetindiler. İlk defa el musannifu, musannif hazretleri de yetindi. Ha huna, burada bu delaletlerin tariflerinde haysiyet kaydını zikretmeden yetindi. Sen oraya koy. Min haythu innehu dallun ala temami ma vuda'lehu yedullu bil mutabaka. Min haythu innehu dallun ala cüz'i ma vuda'lehu yedullu bil tadam. Min haythu innehu dallun ala lazimi ma vuda'lehu fi zihni yedullu bil iltizam. Diye ne yapabilirsin? Koyabilirsin. Bu birinci cevaptır. Yarın da inşallah ikinci cevabı verebiliriz. Diyecek ki haysiyet kaydını bile itibar etmeye gerek yok. Zaten bunlar birbirinden gene ne yapılıyor? Ayrılmış oluyor diyecek inşallah yarın. Peki. Birisi herhalde